i nie daj się upałom. Suplement diety Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Intensywny deszcz może padać jeszcze na Pomorzu, Podlasiu i na Warmii i Mazurach. W Polsce potwierdzono 3 przypadki zakażenia wariantem lambda koronawirusa. 9 osób rannych w ataku nożownika w pociągu podmiejskim w Tokio. Stabilizuje się sytuacja hydrologiczna w południowej Polsce. Jak informuje rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski, już nie na 7, tylko na 3 stacjach przekroczone są stany alarmowe. Województwo śląskie, to jest Pszczynka oraz Brynica, oraz w województwie opolskim nabiera. Czego przekroczenia te są już zdecydowanie niższe niż miało to miejsce na przykład rano, ponieważ maksymalnie wynosi ono 10 cm właśnie w Pszczynce. W województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim wciąż obowiązują ostrzeżenia przed intensywnym deszczem. Do województwa podlaskiego zakończy się ono o 22, natomiast dla części województwa warmińsko-mazurskiego zakończy się około północy i o 2, natomiast w województwie pomorskim będą te ostrzeżenia ważne do rana. Cały czas może spaść do 30 mm deszczu, stąd te ostrzeżenia. Już jutro bez intensywnych opadów, a więcej o pogodzie po serwisie. 172 nowe zakażenia koronawirusem potwierdził dziś resort zdrowia. Zmarło 6 osób. Tydzień temu było 20 infekcji mniej. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska poinformował, że w Polsce stwierdzono 3 przypadki zakażenia wariantem lambda, który pochodzi z Ameryki Południowej. Nie widzimy, żeby ten wariant lambda był tak aktywny i tak bardziej zakaźny jak wariant delta. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest ponad 17 milionów 700 tysięcy Polaków. Informacje na temat programu szczepień i jego postępów znajdą Państwo na specjalnej stronie szczepienia.polskieradio24.pl. 9 osób zostało rannych, jedna z nich poważnie w ataku nożownika w pociągu podmiejskim w Tokio. Napastnik zaatakował wieczorem lokalnego czasu w zachodniej części stolicy Japonii, niedaleko miejsca, w którym odbywają się zawody jeździeckie na Igrzyskach Olimpijskich. Japońskie media relacjonują, że jedna z poszkodowanych kobiet, 20-latka, doznała poważnych obrażeń pleców. Pociąg został awaryjnie zatrzymany po otrzymaniu przez operatora maszyny sygnału alarmowego. Znaleziono nóż i telefon komórkowy, które prawdopodobnie należały do podejrzanego. Domniemany sprawca mężczyzna w wieku około 20 lat został zatrzymany przez policję. Rośnie liczba turystów odwiedzających czeską Pragę. W lipcu z miejskiego programu w Pradze jest jak w domu, a skorzystało 30% osób więcej niż przed rokiem. Około 300 miejsc oferujących noclegi przyłączyło się do akcji w Pradze jak w domu, w ramach której turyści otrzymują punkty za każdy dzień spędzony w mieście. Punkty te można następnie wymieniać na zniżki lub bezpłatne wejściówki do wybranych muzeów, galerii i innych atrakcji turystycznych. Monitorująca ruch turystyczny organizacja Prague City Tourism podała, że w lipcu z kampanii skorzystało około 31 tysięcy osób. W ubiegłym roku w tym samym okresie były to 24 tysiące, a w całym sezonie 73 tysiące turystów. Ze statystyk wynika, że do najpopularniejszych praskich atrakcji biorących udział w programie należą ogród zoologiczny, wieża widokowa na wzgórzu Petrzyn oraz ratusz staromiejski. Kampania w Pradze jak w domu potrwa do końca sierpnia. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Dyskusje, pokazy filmowe, spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i koncerty. Rozpoczął się festiwal Przebudzonych Tutaka. Po tym jak 2 lata temu festiwal Basofiszcza odbył się po raz ostatni, miłośnicy białoruskiej współczesnej muzyki i sztuki znów spotykają się w uroczysku Boryk koło Grudka. To miejsce dla wielu osób jest bardzo ważne, sentymentalnie. Bardzo fajnie, że jest wznowienie, może nie dokładnie tego samego, ale bardzo fajnie, że tutaj się coś dzieje. Festiwal Przebudzonych Tutaka ma trochę inny charakter. Bardziej w folkowym klimacie, spokojniejszym na pewno, jest więcej warsztatów. Festiwal Basowiszcza był jednym z ważniejszych elementów takiego przebudzenia się Białorusinów Podlasia. Prezes Fundacji Tutaka Paweł Stankiewicz. Mamy właśnie od 20 roku przebudzenie się wszystkich Białorusinów. Ja myślę, że to bardzo taka dobra plecówka i możliwość, żeby dużo ludzi znali, co było, jak było, co będzie. Przez rok, jak nie było Basowiszcze, to wszystkim było tęskno za festiwalem, za tą muzyką tu na Boryku, w Grudku. Ten festiwal był jak najbardziej nam potrzebny. Festiwal Tutaka potrwa 2 dni. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Teraz czas na sport i Krzysztof Łoniewski. I żużel w tym serwisie na początek. Kończy się powoli pierwsza z dwóch rund Grand Prix zaplanowanych na ten weekend w Lublinie. W półfinałach znalazło się dwóch Polaków, broniący tytułu mistrza świata Bartosz Zmarzlik i niewspółlider klasyfikacji generalnej Maciej Janowski. Zawodnik z Partii Wrocław zaliczył niestety bardzo słabe zawody, lecz jadący z dziką kartą młodzian Dominik Kubera. Potem Zmarzlik do finału awansował z pierwszego miejsca. Kubera, ku zaskoczeniu wszystkich kibiców czarnego sportu, z lokaty drugiej. Stawkę finalistów uzupełnią Rosjanie Artiom Łaguta i Szwed Fredrik Lindgren. Zostajemy na Lubelszczyźnie. Górnik Łęczna dostał dziś lekcję futbolu. Przegrał w piłkarskiej PKO Ekstraklasie przed własną publicznością aż 0-4 z Wartą Poznań. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie trzeciej kolejki. Lech po 35 minutach remisuje w Poznaniu z Krakowią 0-0. Wielkopolskę zamieniamy na Kalifornię. W tenisowym turnieju w San Jose właśnie teraz na korcie uwija się Magda Linet. Jej rywalką w ćwierćfinale imprezy rangi WTA jest rozstawiona z czwórką Rosjanka Daria Kasatkina. Pierwszy set dla Kasatki do 4, w drugim 2-1 w gemach prowadzi Magda Linet. I znów o piłce. Przerwa w grze Arkadiusza Milika ma potrwać zdecydowanie dłużej niż zakładano w Olympique Marsylia. Trener tego zespołu Jorge Sampaoli poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej, że napastnik reprezentacji Polski opuści najpewniej 6 pierwszych kolejek ligę. To oznaczałoby też, że miałby z głowy wrześniowe mecze eliminacji Mistrzostw Świata. Nasza kadra zagra wtedy z Albanią, San Marino i Anglią. Na zakończenie o traumatycznej porażce naszych młodych piłkarzy z kadry U17. Podopieczni Dariusza Gęsiora, mówiąc kolokwialnie, umoczyli z reprezentacją Niemiec aż 1-10. To musiało boleć. Dziś o sporcie jeszcze po 23:00, wtedy podsumujemy kolejny udany dzień naszych sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Jutro sporo chmur, miejscami głównie w północnej połowie kraju przelotny deszcz. Termometry pokażą 20 stopni na Suwalszczyźnie, 24 w centrum, do 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki na 20. festiwalu Dwa Teatry. Moją misją jest jednoczenie serc. Dla Polski muszę ich zjednoczyć jak najwięcej. Pierwsze ze słuchowisk konkursowych z lat 2019-2020. Marek Kochan, prezydent Paderewski. W rolach głównych Olgierd Łukaszewicz, Henryk Talar oraz Mariusz Bonaszewski. Mam zalążek myśli, która była w głowie pana marszałka. Coś o całowaniu. Mówiłem, że poezja? O całowaniu, ale słowo nieprzyjemne. Nie wiem, czy to wypada. Polecamy. W niedzielę po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10. Technologia 5G, potrójny aparat. Teraz za jedyne 995 zł. A do tego opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Teraz ceny w dół. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. Program trzeci Polskiego Radia, cały czas z Państwem. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Gdyby Państwa uszu dochodziły dźwięki, które normalnie nie pojawiają się w studiu radiowym, to dobrze, dlatego że nie jesteśmy w normalnym studiu radiowym, tylko na plaży w Jastarni. Na plaży w Jastarni, dlatego że trwa muzyczny weekend w Trójce. W związku z tym trwają dwa ogromne muzyczne wydarzenia. Jak się chwalimy na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku i świeżo uruchomionym Instagramie, Jesteśmy w Węgorzewie na festiwalu Naturalnie Mazury. Tam jest trójka redaktorów naszych. Michał Kirmuś, Tomasz Żonda oraz nasza niezastąpiona reporterka Monika Suszek. To jest reprezentacja na festiwalu w Węgorzewie, gdzie wielu artystów występuje w tej chwili, wystąpią jutro, ale jest tam również scena debiutantów, trójkowa scena debiutów, na której pojawiają się zespoły znane Państwu przecież także z anteny radiowej trójki, takie jak Duch Delta, takie jak The Suits i wiele, wiele innych zespołów. Wśród gwiazd również ogromne nazwiska, ogromne nazwy, zespół Hunter między innymi. To Węgorzewo. Natomiast my jesteśmy w studiu w Jastarni, dlatego że już jutro po godzinie 20 właśnie stąd ze sceny, na którą w tej chwili patrzę, ze sceny, która była dzisiaj kończona i dzisiaj odbywały się na niej pierwsze próby zespołów, które się pojawią, właśnie z tej sceny jutro od godziny 20 wybrzmią największe wakacyjne hity lata, polskie hity wakacyjne, z wokalistą zespołu Loki, Grzegorzem Porowskim. Porozmawiamy o tym za moment. Natomiast teraz muzycznie w czterech stronach dźwięku pojedziemy sobie, a co tam, pojedziemy sobie do Indii. Proszę. Curse the music. Ho eriye de jatta var kahe government ji policy hai dholle. ਤੁੱਤੀ ਬਿੱਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਬੱਲੀਏ ਕਬੂਤਰ ਗੋਲੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਜੱਟਾ ਤਿੰਨ ਚਿੱਟ ਵਾਈਸ ਜੱਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਮੀਟ ਜਿਸ ਪਾਈਸ ਜੱਟਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੱਟਾ ਰੈਡ ਰੈਡ ਆਈਸ ਜੱਟਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਨੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ ਜੱਟਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ ਜੱਟਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ ਜੱਟਾ ਨੀ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਵੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਮੁਟਿਆ ਰਹੇ ਨੀ ਨਾ ਨਾ ਬੱਲੀਏ ਨਾ ਨਾ ਬੱਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੀ ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਜੱਟਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਆਟੇ ਜੱਟਾ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬੀਬੀ ਅੱਪ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਨੇਚਰ ਬੈਲੀ ਟੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੱਟਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਰਮ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਠੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਿ ਚੜਾਈ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕਰੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇ ਐਡਰੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਕਰ ਬਿੱਲੋ ਗੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਖੇਡੀ ਨਾ ਤੂੰ ਜੱਟ ਹਰਾਰ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿ ਜੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅਬਸੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਹੋ ਗਈ ਅਬਸੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਹੋ ਗਈ ਅਬਸੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਓ ਵੈਲੀ ਤਾਂ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਐਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇਰੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਓ ਟੈਂਪਰ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਜੱਟਾ ਦੇ ਓਏ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਆਟੇ ਜੱਟਾ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬੀਬੀ ਅੱਪ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਨੇਚਰ ਬੈਲੀ ਟੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਾਲੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵੇ ਫੂਕਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਲੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਕਰੇ ਕੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਦੇਖ ਦੇਖ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਚਦੀ ਕੁਡੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਨੋ ਬਾਲ ਮੈਚ ਬਿੱਲੋ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਕੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਚੋਰੀ ਖਿੱਚੇ ਫੁੱਟਵਾਂ ਤੇ ਜਗਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਜਗਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਜਗਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਨੀ ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਣਾ ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਨੀ ਬੱਲੀਏ ਛੱਡ ਨੀ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਨੀ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿਲ ਨੀ ਬਲੀਏ ਹੋ ਚਰਚੇ ਨੀ ਸੋ ਮੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਅੱਡ ਜੱਟਾਂ ਵੇ ਛੇਤੀ ਬੀਬੀ ਅੱਪ ਜੱਟਾਂ ਵੇ ਓ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਲ ਨੀ ਕਾਲੇ ਨੇਚਰ ਵੈਲੀ ਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹਦੇ ਬੈਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਟੂ ਫੋਨ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪੀਣ ਖਾਣ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਸਾਰੇ ਰੋਬ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਸਾਰੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਈ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬੈਲੀ ਕਈ ਵਲੈਤ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਆਰਲਿਸਟ ਚੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇਗੀ ਰਾਸ ਨੀ ਹੱਥੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਆਤ ਜੱਟਾਂ

na zapleczu, wśród tych, których nie widać, jest kilkadziesiąt osób przy każdym tego typu wydarzeniu. Każda najmniejsza śruba, każda najmniejsza belka, czy też metalowa rurka, każdy piec, instrument, wzmacniacz, każda jedna najdrobniejsza rzecz znalazła się tam, gdzie się znalazła, na każdej scenie, w trakcie każdego koncertu, każdego wydarzenia muzycznego i nie tylko, ale również na tym naszym wydarzeniu tutaj w Jastarni, za to są odpowiedzialni konkretni ludzie, których Państwo nie widzą na co dzień. Ci ludzie poświęcają swój czas, jest to oczywiście ich praca, natomiast wykonują ją z ogromną pasją. Ja dzisiaj przyglądałem się temu, jak prace już te wykończeniowe trwają na tej scenie naszej w Jastarni na plaży, kiedy stolarze docinają, żeby wszystko było idealnie równo. Scena, którą wybudowaliśmy, ma taki wybieg, żeby artysta mógł znaleźć się bliżej widowni. To było dzisiaj jeszcze wycinane przez stolarzy, docinane. Ogrom pasji, który oni w to wkładają, jest naprawdę godny pozazdroszczenia. I pamiętajmy też o wszystkich tych, którzy wkładają ogrom swojej pracy w to, żeby tego typu wydarzenia mogły się odbyć, a tych ludzi nie widzimy. Mamy również naszych dzielnych reporterów. Paweł Turski na próbach i między próbami zespołów, które pojawią się na naszej scenie, próbował wypytywać właśnie tych wykonawców o to, jak im się w ogóle podoba od momentu przyjazdu do Jastarni i zobaczenia tej sceny. Grzegorz Porowski, wokalista zespołu Loki, w rozmowie z Pawłem Turskim sytuację ocenia następująco. To jest bardzo dobre wydarzenie. Wystarczy po prostu przeczytać na identyfikatorze hity wszechczasów. Dodać do tego, że przed chwilą minęliśmy się z Urszulą, na scenie występują czerwone gitary, my zagraliśmy na jednej z dzikich plaż, który jest naprawdę moim utworem z lat 90., który jest naprawdę dużym hitem. Teraz udzielamy wywiadu do Trójki. Czy może być coś lepszego? Nie może być. I jeszcze jesteśmy na plaży w Jastarni, gdzie wieje wiatr, są fale. To jest po prostu piękny pomysł. To jest rzeczywiście tak, że Jastarnia w ogóle w dwudziestoleciu międzywojennym była takim miejscem, do którego inteligencja udawała się, aby odpocząć. Pociągi do Jastarni z Trójmiasta jeździły 6 razy dziennie, kiedy dzisiaj to są, z tego co czytałem, 2 pociągi dziennie. Zatem Jastarnia w tym dwudziestoleciu międzywojennym pełniła szczególną rolę na mapie Polski. Dobrze, 4 strony dźwięku, zatem sprawdzamy utwory, które są popularne za granicą. Do tych polskich jeszcze, proszę Państwa, wrócimy. Oj, wrócimy niejednokrotnie na antenie radiowej Trójki. Tymczasem teraz Shade of Yellow, to Grief w Trójce, proszę. Refuge in you, yes. Trójka. Program trzeci. Sumigade czaula, mumeta, kulaga. No jest unny czapko się podą. Taka każdy motem nan. Umdzie su łapkę ma kio innym go. Zamgio i to muny joro. Kim jam kiego irona. Tempo 올려 저 끝까지 지금부터 make some noise now 시작해 I'm ready 이제 널 만날 채비 어쩌면 혼날지도 모르지만 let's get it 자 우린 내 say so 이런 리듬 따라 몸을 풀어야 되지 볼륨을 더 크게 위로 책상을 치워줘 뒤로 지금 널 다시 만나러 갈게 We can do new dance we don't move 네모난 창문을 넘어 향기를 원해 느껴지는 감정에 집중해 시큰한 비 그만 나자고 너랑 같이 갈게 날 믿어 걱정 따윈 벗어 던지고 지금 당장 let's be the man 나온 새겼어 우린 일상의 재미를 전부 뺏겼어 다시 찾아와 여기에 또 시간을 payback 마치 말한 마침에 등장해 game set 아무도 못 말려 망설일 시간 내 뭐 하나라도 좀 바꿔 yeah. 고개 치켜들어 가방을 집어던지고 공기를 만끽해 볼륨을 더 크게 위로 책상을 치워줘 뒤로 지금 널 다시 만나러 갈게 We can do new dance we don't move 나를 어떤 너를 지나고 감정에 집중해 시간은 그만 나자고 너랑 같이 갈게 날 믿어 걱정 따윈 벌써 던지고 지금 당장 let's be okay Blitzers i Breathe Again w programie trzecim Polskiego Radia. W jakiś magiczny sposób, och, radio to teatr wyobraźni, to jest właśnie magia. I w ten magiczny sposób znaleźliśmy się w Korei. To Blitzers i Breathe Again za nami, ale przed nami Karen Joyce i Breaking the Waves. Zaglądam jeszcze na mojego, do mojego prywatnego listonosza, na moją skrzynkę łukasz.ciechański@polskieradio.pl, gdzie pan Krzysztof zapytuje, dobry wieczór panie Łukaszu, czy klasyczny kształt pana audycji wróci? Pozdrawiam moje ulubione radio. PS, Jet daje radę. Pan tutaj się odnosi do utworu, który otworzył nam godzinę 21 na naszej antenie. Proszę pana, oczywiście, że audycja wróci do klasycznego kształtu, ale czasem są sytuacje ekstraordynaryjne, takie jak dzisiejsza właśnie, kiedy to mamy możliwość zrobić dla państwa program z mobilnego studia, prosto z plaży, kiedy możemy pochwalić się tym, że jutro po godzinie 20 na naszej antenie i na antenach programów telewizji polskiej będzie można można oglądać i na antenie Trójki wysłuchać koncert największych wakacyjnych polskich hitów lata, to właśnie korzystamy z tej okazji i dlatego Państwu o tym opowiadamy również na naszych mediach społecznościowych. Zatem, Panie Krzysztofie, oczywiście wróci wszystko do normy już za tydzień. Tymczasem jeszcze mail od Pana Henryka, proszę bardzo. Pozdrowienia z Bawarii. Dobry wieczór, Panie Łukaszu. Jak zwykle z wielką radością słucham Pańskiej audycji. Bardzo mi się podoba wędrówka muzyczna po świecie, ale bardzo mało odwiedza Pan muzycznie Australię czy choćby Holandię. A wędrówek muzycznych po Holandii proszę odwiedzić Caro Emerald. Chociaż zespół ten odwiedzi Polskę chyba w przyszłym miesiącu. Wiem, że preferuje Pan muzykę z bardziej egzotycznych krajów. Pozdrawiam serdecznie jeszcze z Norymbergi. Pan Henryk, bardzo dziękuję. Rozumiem, że pan planuje tę Norymbergę opuścić w najbliższym czasie. Ja oczywiście przyjrzę się pana prośbie, jak najbardziej. Natomiast teraz jeszcze w Trójce zostaniemy daleko, daleko, daleko na wschodzie, w Korei Południowej. Karen Joyce i Breaking the Waves, proszę. Program trzeci. Hang low, my morning sun, and tell me where these birds come from. Show me how to clear the haze that keeps my eyes from seeing. Speak slow, my southern one, I can hardly feel a thing. Like Program trzeci Polskiego Radia i Morning Sun to Mr. Bird. Szanowni Państwo, jedziemy teraz prosto do Francji. Madlib i Road of the Lonely Ones. To jest to, co nas czeka. Madlib to jest Otis Jackson Jr., amerykański producent muzyczny, występujący pod różnymi pseudonimami, na przykład Quasimodo, DJ Reels, ale także właśnie Madlib. Jako Madlib nagrał aż 16 albumów, a Road of Lonely Ones jest prostym, wciągającym, no jak sam autor twierdzi, wciągającym utworem zbudowanym wokół wokali, które wydają się być wyciągnięte z zapomnianej duszy, zbierające kurz w skrzyni. To brzmi ładnie wszystko, jak się czyta, ale czy jak się słucha, to się broni. Sprawdźmy. program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy we Francji, a skoro jesteśmy we Francji, to nie może zabraknąć taczki gruzu. Stali słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, a konkretnie audycji Cztery Strony Dźwięku, wiedzą, że w każdym programie następuje taki moment, w którym taczka gruzu musi wjechać. I to jest właśnie ten moment. 21:40 na zegarze. Proszę zapisać to w annałach, w pamiętnikach, w kajecikach, że oto wjechała taczka rzeczonego gruzu, czyli utwór Amazonia. A ten utwór wykonuje nie kto inny jak Gojira. Gorilla z Amazonia. Tytuł utworu nieprzypadkowy, albowiem całość dochodu ze sprzedaży tego singla trafia na ratowanie lasów amazońskich. To utwór prosto z Francji. Teraz jedziemy z Francji do Kanady. Burn Ruffians i Checking Out. Jest zespół indie rockowy z Toronto w utworze Checking Out, oczywiście. Burn Ruffians to nazwa zespołu. Ten zespół jeździł w trasy koncertowe, na przykład z zespołem Franz Ferdinand albo z Peterem Björnem. Posłuchajmy sobie prosto z Kanady. Mobilne studio programu Trzeciego Polskiego Radia znajduje się w tej chwili na plaży w Jastarni, na tyłach sceny, na tyłach tej sceny, która już jutro będzie po godzinie 20 gościem, świadkiem wydarzeń muzycznych na skalę krajową i europejską, albowiem wakacyjne hity lata. To jest koncert, który odbędzie się właśnie jutro po godzinie 20. Wśród artystów Damian Ukedże, Urszula, z którą rozmawialiśmy, z Damianem Ukedże również także, to bardzo ładnie po polsku, panie redaktorze, także rozmawialiśmy na naszej antenie w programie Cztery Strony Dźwięku, zespół Czerwonej Gitary, zespół Loka, wiele innych. To są zespoły, które się na tej scenie pojawią już jutro. No i dlatego wyjątkowe wydanie Czterech Stron Dźwięku właśnie stąd. Właśnie otrzymałem wiadomość wysłaną do nas przez nasz portal internetowy. No i jest rzeczona taczka gruzu. Czekałem cierpliwie, mocząc nogi przed jutrzejszym weselem, nie swoim. Pozdro dla całej Jastarni i ciebie, Ciechanie. A bardzo dziękuję, to Kobra. Bardzo dziękuję. Wesele zatem w planach, a wśród słuchaczy Trójki zapewne wiele osób ma plany takie, żeby wysłuchać na naszej antenie koncertu, o którym mówiłem. Po godzinie 20. No dobrze, jesteśmy muzycznie w Kanadzie, to proszę bardzo, The Blue Stones i Black Holes. Proszę bardzo, z Kanady prosto. So I walked slow till my vision narrows. I'm out of money, I'm out of time. Sing your hearts out, sing it loud. Make me happy, make me proud. Black holes, solid ground. Black holes, solid ground. A thousand voices, set them free. Because this silence is killing me. Program trzeci. Dacă ar fi să te compar, te-aș pune pe primul loc fără să exagerez. Cum te miști și cum arăți, nu te-aș dă în viața mea nici pe Jennifer Lopez. Una la un miliard, ca tine greu de găsit femeie de calitate. Cum e diamantul de 10 carate. Lângă tine zi de zi, toți banii mi-aș cheltui. Doar să sărut buzele în vânt și mașinile. Să-ți iau bijuterii, oh, de la Tiffany. Un parfum Coco Chanel și un ceas Cartier. Mâncați-aș hasu, te puvesc că doar de tine sunt fot. Visez la tine, non-stop, hai vino să te pup în bot. Mă jur pe mine că ți-ar sta bine cu un băiat de lux. Să vezi tu, baby, cât e de bine să vezi lumea de sus. Lângă tine zi de zi, toți banii mi-aș cheltui. Doar să sărut buzele în vânt și mașinile. Să-ți iau bijuterii, oh, de la Tiffany. Un parfum Coco Chanel și un ceas Cartier. Mâncați-aș hasu, te puvesc că doar de tine sunt fot. Visez la tine, non-stop, hai vino să te pup în bot. Te văd numai pe tine. Senzuală în mișcări, mi-au atras atenția gusturile tale fine. Parcă și acum te văd, cât de sexy poți să fii în hainele tale Gucci. Frumoasă ca tine așa, nu-i nici Monica Bellucci. Lângă tine zi de zi, toți banii mi-aș cheltui. Doar să sărut buzele în vânt și mașinile. Să-ți iau bijuterii, oh, de la Tiffany. Un parfum Coco Chanel și un ceas Cartier. Mâncați-aș hasu, te puvesc că doar de tine sunt fot. Visez la tine, non-stop, hai vino să te pup în bot. Program 4.